رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا۔ آج ایک مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے اس مسلمان کی، لیکن کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑی سعادت اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ مالک الملک اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ محبت فرمائے۔ فرمایا احب العباد الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں محبوب ترین وہ شخص ہے، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا احب العباد الی اللہ تعالی انفعہم لعیالہ، بہترین محبوب ترین شخص وہ ہے اللہ کے ہاں جو اپنے گھر والوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے۔ اور اخلاق کی تعریف میں والتوسعت علی العیال، اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اخلاق کہا ہے۔